القيوم سورة آل عمران پس دا سورة البقرة ندی قدی ترتیب کی نزول کے پس دا سورة انفال ندی مدنی سورة تی دا بدر و دا احد جنگ چوشو اغین رست نازل شوی دی ذکر دی که دا احد دا جنگ دیر تفصیلات دی سورة البقرہ سره مناسبت تا دی چی آخر کی سورة البقرہ سوال شو چون سرنا علی القوم الكافرین سلام لغل براکت کافران نوزی سورة اہل عمران اول کی نئے جواب شو چلا ولا الہ الا هو الحی القیوم مدد تعالی با اغا خلق لئی چغید دی کلمی عقیدہ ساتھی دویم مناسبت ایداد چو سورة البقرہ کی اثبات توحید شوی و پدلیلونو عقلیو سرا چی اوزل پینزو ذکر شو بیا او ذکر شو بیا آیت الکرسی کی لس سورة اہل عمران کی با اثبات توحید کی وبلی طریقی چاگی تدفع دو شبہات ویلش دفع دو شبہات ویلک لمخ کی حجت قائم شو اعتراضون شورو شپاگی باندی شبہات ری صورت کی داغی زالا او جوابون کی او دا قانون دی چاول اقامت دا حجت وی بیار پسی زالا دا شبہات وی درین مداو چاوی که محض عقلی دلائل نقلی وحی ورسرنو دی صورت کے و ترقی دیکھ با عقلیم ذکر کی وحییم نقلیم کلد انبیاؤنا کلد ملائکونا سلورم داو چیغی کے دعو ذکر کلیو سلور زل دی صورت اہل عمران کے بے وزل ذکر کی ناغینا ترقی و تفصیل لے پینزم دا سورة البقرہ کی رد دیو معبود باطل یہودو چی بقرہ و سورة اہل عمران کی رد بل معبود چی آل عمران دی نسوارا و داغی عبادت بکو پگم دام او چیغی که مسئلہ رسالت نه شبہاتو نه اعتراضو نو پو رسالت باندی سورة البقرہ کی دی سورة کے بعد آغی نترقی نسوار لس شبہات بئی پیغمبر باندی سوار لس اعتراضو نکلیو داغی جوابو نو دی سورة اہل عمران کے رازی قوم داو چلتا قوانین دا جہاد یو قسم بیان شیو دیو یو تند پارا لکا 177 آیات کی لس تہذیب الاخلاق و طویل شو او دی سورة اہل عمران کی با قوانین بیانی دا جماعت پارا چه جماعت ده حق پرست و سنگ جوڑیگی ناغی ده پارا پینزو قیدی بیانی چی جماعت پتی قوانینو جوڑ گئے. اب دی صورت اہل عمران کی بیانی رستو 102 آیات نا. اتم دامو چاوی کی نمونی ذکر شوی پخانو جہادنو طالوت داود علیہ السلام دی صورت اہل عمران کی با نمونی دی امت د بدر او د احد بیانی جہاد فی سبیل اللہ کی. او اسمی ربط و توی اغا اسمی ربط چکل فاتح قویل شو ایاک نعبدو ایاک نستعین سورة البقرة کیوئی چلان عبد البقرة کما عبدت اليهود سورة اہل عمران کیوئی لان عبد آل عمران کما عبدت النصارى سورة دعوت اثبات توحید ودفع شبهات او سورة اہل عمرانم پشاند سورة البقرہ دے پا تقسیم کی اگی کے سلوری سیوی دی کی بدری ہی سیوی دکا جہاد و انفاق کے پیوئی سکی رست راوڑے ناولی صد توحید دا تریاسٹ آیاتنو کی دویم حصہ دا رسالت تا 64 نا تر 102 پوری دریم حصہ یاد و انفاق 102 نا تر آخر پوری او سورہ علی عمران کیوں مسئلہ توحید اول حصہ دریو بابو کی تقسیم دا سنگی سورة البقرہ کیوں تریاسر آیاتون چی دی مسئلہ توحید دا ناغی کے اول باب اتلس و آیاتون کی دی اتلسم پوری دو ام باب شپگشتم پوری دی او درین دو شپگشتم نبیہ تریاسر پوری مسئلہ توحید کی دا دری باب بیان کری سورة آل عمران نازل شیو پا وقت کی چیدو احد جنگو شو اما منانتا ظاہری شکست را رے دیر خلق ضرورن روجت شو او خاص کردن نسواراو نجران و توی وسمشتا در ریاض سر دے تاغینا یوش پیتتا نرالن سوارا عیسائیان مدینی تا نبی علیہ السلام سر عباس کا اپدے کی چیتی عیسیٰ علیہ السلام تصوے نبی علیہ السلام علیہ جواب ورکجی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ و رسولہ اللہ باندہ دے اللہ پیغمبر دے غیب توبہ دا او ته عیسی علیہ السلام به د ویګه تاغه ته باندې وې هغه د الله عزیز اکلو ته بیٹا هغه د الله محبوب زیید او به دلیلونه د ځان نشورو کړو ایواز د عیسی علیہ السلام نه د نورم ګورا عیسی علیہ السلام بلار نشتا نل بلار شکنه بل ادا چې ګورا عیسی علیہ السلام با مړي ژوند دی کول وړاند به را پس خټه نوې مرغۍ جوړولې خلکو ته د غیب او حال وی چې تاسو کور کې زه جمع کړی وی دا بل څوک کولی شي بغیر د خدای نه دا د خدای توب صفتونه دي کنه ټول باغ کې موجود ته څنګه هغه ته عبد وی بنده وته وی بیا وی چې ګوره حضرت مریم تا ته پته ده چغیلا بی موسمه میوی راتلی تو زکریا علیہ السلام پا عبادت خانه کی بل چال رازی ناغی کم دا خدای توب اثر صفت شتا کنا بیوی تا تا پتا دا چه زکریا علیہ السلام دا سو کالو او بی بی سمر دا سو کالو چیزی پیدا شو یحیی علیہ السلام دا دبل چادا سشوی دی تا طول دا خدای توب صفات تی کنا مونگا ویدک آغی تا آلی هاو آئیو دا اعتراضو نیشو روکلو نو سورت علی عمران اتی آیاتو ناسو کوئیش پیتو دا خاص پدی کے نازل شو جواب نوشو دیم ویلو چې ګورې عیسی علیه السلام ته په تورات کې او په انجیل کې سسنمونه راغلي دي سسنمونه روح الله ابن الله کلمۃ الله دا ګور ټول کې الله الله نه دي اته تعبد وې تم رب دې دی سورۃ ال عمران صرف د شبهات او د جوابون د دې شبهات او جوابونه ترتیب سره راځي اړیر غټ دلیل یې دقو د تورات انجیل چې نمونه او تداوست شي وي موږ غږی کې بداغي جوابونه ترتیب سره اول به اثبات توحید کی په ذری قسمه دلائلو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ پوئی بمعنا دادی اللہ فاغ ذات تے لا الہ چبل حاجت روا نشتا بل کارساز نشتا عیسیٰ علیہ السلام نہ مریم اللہ ہوا مگر یو اللہ دے الحیو همیشه ژوند دې چې موت په ناراضي القیوم انتظام کوي د ټول عالم نو دا ذکر شو الله لا اله الا هو دلیل عقلی ذکر شو الحیو القیوم عقل وی چې یو ذات داسې چې په موت ناراضي د ټولې دنیا نظام په خپل چلی دا الهی کړه او د الوهیت قابلیت پرپسې ذکر کړي دلیل وحی نزل علیک الكتاب بالحق لګلګ یې نازل کړي تا باندې قران دې د پاره چې دنیا کې حق راشي رڼا راشي دا شرک لرشی دا تیاری لرشی دے دا حق دا پار نازل کرده دی نو حق پا قرآن کی دی بس دین سوابل دے حق نشتا دکا سنت او حدیثم دا قرآن تفسیر دی بل سنو دی نو اصلاح پا قرآن او سنت کی بل په هیڅ نکی حصر کې قران نازل کړي تا باندې قران دې لپاره چې حق کار شي مصدق لما بين يديه دا داسې قران دی چې تصدیق کوي دا وی کتابونو چې مخکې د ندی تاسو خلاف خو نه کوي تورات او انجیل تصدیق کوي. تصدیق مطلب دا چې هغه کې کم بنیادی اسلامی اصول بیان شوی دي د قران دا غي تایید کوي. اځه معنا مصدقا موافقا بالکل هغه سره اتفاق ده. ټول آسمانی کتابونه یو دي په عقایدو کې اس پرخ پکې نشته. نقلی دلیل وانزل التوراۃ والانجیل من قبل نازل کړی او تورات او انجیل مخکې د قران نه موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خدل للناس اغام هدایتو خدا غی خلق خدا پارا چه دا توراتو دا انجیل پا زمانه کیو الناس نامرات اغی خا چه صورت بنی اسرائیل کی وراشی چه وجعلناهو خدل لبنی اسرائیل زغید پارو حضرت دې بنی اسرائیلنا الناس سره تعبیر وکړه دا غې زمانه خلق وکړه ولي حضرت الناس قدیمانه چې ټولي دنیا لپاره هدایت صرف قران بل کتاب نشته صرف قران دی ځکه دلته به حضرت الناس نه ټول دنیا نه هدایتو د پاره داغي خلقو چې تورات او انجیل په زمانه کې وو فانزل الفرقان زینه وساخ که قران ته اخلو نا مخ کې ذکر شو انزل علیک الكتاب که تورات او انجیل ته نا اخلو نا مخ کې ذکر شو نو زینه وساخلو جواب دار چې بهتره دار چې ولي انبياو ته صحف ورکړې شي وکنه ان هاذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى هغه فرقان وکنه هر زمانه کې حق او باطل فرق کړو صحف د انبياو هغه نازل کړیو کنه هغه خدزان نه چانو یو په دې باب کې اوله خبره وا اثبات د توحید په درې قسمه دلیلونو سره عقلی الحي القيوم وحي نزل عليك الكتاب او نقلی انزل التوراۃ والانجیل وانزل الفرقان اوس ورپسې تمهید دې جواب تا دیمه خبر وای جواب د شوبه د عیسی علی السلام قران مخ کې غیلا زورنا ذکر کړي ان الذين كفروا بآيات الله بشکا کسان چې انکار کوي د دې آیاتونو د الله نه چې مخ کې ذکر شو الله لا اله الا هو دین انکار کوي نوی الہ یواز اللہ نزے عیسیٰ علیہ السلام الحی القیوم دین انکار کی نلاوی لهم عذاب شدید دید پارا اوڑیر سخ عذاب دی او دیسوی چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دی اغوائی دی یہودو نچا خلاس کو دوائی کن اچ یهود راګیر کو په کوټه کې او د قتل منسوبه جوړ کړی و اچ اخلاص کو والله عزیز الله زورور دی الله غالب ذات دی عیسی علی السلام غالب نه دی او ځان شي خلاصولې زون انتقام بدلا غستون کې دی عیسی علی السلام یې بچ کو اسمانونو ته وخیجو او د یهودو نه انتقام واغستم دا سیکلو شرید گوٹلو اکلو دا خو اللہ دخوا دا غی عبادت نکوی دا عزیز زورور ذات نو بندیانو پسی شویه چا غیزان نشی خلاصو لے دا یو زجر بل او دا باوتا نبی علیہ السلام وی دا باوتا وی چه دا منعی چه اللہ آغا ذات تے چه بزمکو پاسمانونو کی باغبائن سپٹ نشتا ٹولو تدا سفکار ناوی بی آو کنا آو نو عیسیٰ علیہ السلام ام دا سدے نو غلی بشو باوتا وی دا منعی عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم پا گیڑا کی پیدا شوید او اللہ والا شکل ورکڑے و حل تھا ناغی بے آو نوی خود ادا سے پیدا کی نغلی بوشو بے خوغاگ نشکولے بس تر آخر اپولے آخری خبر او بیال تر آشخا ان الله لا يخفى عليه شيء بشك الله هو غزات چنه دې پټ پاغه باندې سشې زرا په لرزين پازمک کې ولا په سماي ان پاسمان کې عيسى عليه السلام دا سن دې مريم عليه السلام دا سن دا اوليو ته خدایان وای والذي الله غزات يصوركم چتا سلا شکلونه جوړي نقشي جوړي فل ارحام بګېډو کې كيف يشاء چې دا څنګه خوخي تاسو نه تاسو خوب بل څه بل څه وي چې الله مالا دا خدای زاسې پیدا کا چې لګا لوی او پوز زاسې پیدا کا سترګې تر وګونو پورې تاسو خوب بل بل څه وي تاسو خوخه باندې کار نه وکړي چې دا وسنګ خوخه واخا كيف يا شاو دا لا شان دې بنيان لیبل شان ته کیمرا جوړ کړی دا هغه کې ول شکلونه او تصویرونه ورکړي دې کې اشاره چې عيسو عليه السلام څنګه پیدا شوې حضرت مریم په ګډه الله ول دا شکل او تصویر ورکړي نا خدای شو الله ذات ته چې شکلونه درکې تاسو لره پګېډو زمایند کې څنګه چې دا غفخی دلیل ذکر شو درې قسمه نتیجې بیانې ښه دا مسله مخکوم بیان شو فقې ته دعوه وې ښه او چې دا بیا بیان شندې ته نتیجې وې ښه دا برازي دي صورت کې ډېر پس نتیجه داشوا چلا الہا نشتے بالکار سازا و حاجت روانے عیسیٰ علیہ السلام اونا مریم اللہ هو العزیز الحکیم مگر صرف اللہ دے اگا غالب ذات تے فاغسوک دورا ورنشتا لیکن دا اگا کارونا دا حکمت تی او دا علم دی او دا سکار کئی چی حیران باشی دا چل دی باب کې دویمه خبره کوي جواب د شوبه شوبه سوا د غواچی عیسی علی السلام په حق کې دغه مخکی کتابونو کې راغلی چې روح الله ابن الله کلمۃ الله او ګوروي تاسو یې نه منئ نلا جواب کوي چې ګورا هر آسمانی کتاب تورات او انجیل او قران دې قبول دي کې دوه قسم آیاتونه ښه یو ته محکمات وي او بل ته متشابهات وي پس دا د الله خپل حکمت دی محکمات هغه چې معنی بالکل ښکاری پاسانه باندې په انسان پويږي دا محکمات دي اگر طول دا اللہ صفاتی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واللہ عزیزن ذو انتقام هو العزيز الحكيم دای دا محکمات دی اخکار دی معنی اخکار دی اما تشابهات اغی توی چه داغی پمانار سوک نپوی گی صدا سری چه بغیر دا اللہ نا خبر سوکر پوی گی نا تکالیف لام میم لیف لام را دا سورتون پاول کی چراغلی دا خو متشابهاتو کی اعلا قسم چه بده صرف اللہ پوی سور پسی نور داسی دی چه داغی صحیح ما نام کولشی اغا با حقی لیکن کبلا معنی که نو اغا با داغی اجازت نشتا دا نور آیاتونو پرناکی با داغی معنی که نو علب صحیح بی خوا او که دا محکماتو پرانا کې نه کینو کافر کېږي په نو دویم قسم متشابهات دي نو جواب دا شو چې دغه ابن الله دغه روح الله چې په تورات انجیل کې راغلی و هم متشابهات دي الله اجازت نه کړي چې دې معنا وکړي الله ته معلومه ده پس دغه سی وای امانه مکه تاسو به نه پوهیږي تا اگر کوي نو ځان وهلا کوي ځان وغر کوي ځان کافر کوي تاسو اگر اني سه ځان له دلیل پیش کوي قران کوم چې اوسړې لګیاي چې دالی فلامیم دا معنا ځان واسي ګناګاری ګمړی به تر واسي دې معنا په الله ته معلومه ده نور یا تونه ایزا سخا هو الذی اللہ ذات تینزل علیک الکتاب چنازل کڑے دیتا باندی دا کتاب و قرآن منہو آیات محکمات بازی دا دینا آیاتون دی واضحا پخپل مانا کی هن ام الکتاب دغا اصل مقصد دا قرآن دی ولیس المقصد دای چون پی ایمان راوڑی شی اون پی عمل کولی شی دا مانا تیتا اصل مقصد دای چون پی ایمان راوڑی شی اون پی عمل کولی شی دیتا ام الکتاب ہوئی و اخرو متشابهات نور ایاتو ندی چی پٹی دی ایمانی داغی ندی معلومی چاہتا باقی با ایمان راوڑی او لٹائی بینا اس د امتحان دی په بنده باندې د امتحان الله امتحانات قسمه قسمی کنه ها په عوام ځان لې په عالمانو ځان لې د په عالمانو عالم چته ټینګي اخو اس دې اس تواګي واچي هغه وای چې ما پریزه چې په دې غرونو ورودانګم په دې او تیرا ټینګې دا هغه ته څومره ګران ده دا په هغه امتحان دی ښه دغسې عالم وایي چې یاره ما پرېږده چې زه پکې دا خپل ذهن او خپل عقل وچلوم او الله وایي نه ځان مه هلاکوه دې ته متشابهات وایي ښه معنی یې پټې دي او هغه عام دقه دي چې لفظ به وي لفظ نم بدا اللہ دا پار استعمال شوی ام بدا بنده دا پار استعمال شوی لکا الحیو حی دا بندیانو پا صفاتو کی عمر آگلے دی اللہ پا صفات کی عمر آگلے دی السمیعو دا اللہ صفاتم دے دا بندیانو صفاتم دے بسویر دا راغلی کا نخواب اذا سے القوی اللہ صفات کی عمر اگلے تے بندہ پر صفات کی عمر اگلے سورہ نمل کی براشی کہ شعیب علیہ السلام لروی لارتا جیابت استاجر ہو دیونی سب مزدور ہے ان خیر مستاجر تل قوی الامین داڑے دیتا اشتراکی لفظی وی خواه لفظ مشترک ده لفظو مانا نده مشترکو مانا چکم ده اللہ ده پارا آغا جدا شده چکم ده بنده ده پارا جدا شده چه بنده ده پارا استعمالی گی نو آغا ده اسبابو لانده بنده پستر گولی دل کئی پا وگون آوری دل کئی پا جبا بانده خبری کئی پلاس احکو کار کسب کئی او اللہ بغیر دسترگونا بغیر دغوگونونا بغیر دجبینا بغیر ٹول کارونا کئی دا فرق دکانا خوا ردی که دیر متشابہات دی خوا ردی دیر عیسیٰ دا قرآن کی خوا چه اشتراک لفظی دیتوئی خوا خلق پا دی گمراہ شوی دی گڑ وڑای تی جوڑا کڑی دا فرق نکی دا خالق و مخلوق دا اللہ و دا بندہ بسویا هم سمی بسویا فاما اللذین فی قلوبهم زیغن فسغا کسان چراغی پزرنو کی کگوال دے فیتبعونا ما تشابہا منوم بس اگی پدغی پس روان دیخا اگی قرآن کی نور سنوی نی راندور روان دی پا آیا تنو پسی چپټ دی په خپل معنا کې هغه په سر روان دی نو ګوري یو څو مثال دی اهل زیغ سوق دی مجسمه چې الله له جسم ثابتې دا ولي ځکه قران کې د الله لپاره د وجهي لفظ راغلی چې فسم وجه الله نغې وی چې بس څنګه زمونگا مخد نداز دا اللہ ام دیوی او ید راغل دے چی ید اللہ فوق ایدیهم ناغیوی لاس داغس دیکن لکا زمونگا چی نور سنگا لاسی الرحمن علی العرش استوا رحمن پا عرش باندے برابر دے ناغیوی داغس دیکن لکا بادشاہ جب تخ ناس دے دا اهل زیغ دی خواه چه غیل لاله بدن ثابت کولی دغس لاس دغس مخ او دغس استرگی اعیون لفظم را غلی دی بی اعیون نا او دغس استوا دا ویشتا دا کفر دی کنه خواه اللہ منزح دی ولی مونگ بس چل کو مونگ سر محکمات شتے کنه اللہ فضل لی مونگ با محکمات تلال شو ناغی که با خپل شک اوباسو اغداد چه اللہ ویلو سر شورا کی لیسا کمثلی شیع دا اللہ پشان سنشتا نا اغس لاس دا چاشتے لکه دا اللہ چی نا اغس مخ دا چاشتے لکه دا اللہ چی نا اغس استوا دا چاشتے دا ندا دا چیز لیسا کمثلی دا خود بندیانو دی بس را دیو کو چه نا نا نا نا ایبا خمونگ پی نپوئیو دا سی نا ایبا خمونگ پی نپوئیو چه دا اللہ دا شان سرس لائق نو آغا بایی بس مونگ تا دی اجازت نشتا دی نمونگ خودان پا محکماتو سر بچ کو راغی پا کراگیر دی دویم اہل زیغ مشرکین دی اغی دی پسی گردی چو توتوائی چو بغیر دا اللہ نابل چا تر آمدت شویل شرک دی ناغی وی خواہ راچی صورت کعب کے دا تو خیمہ چو ذو القرنین وی اعینونی بی قوتن گورو دا ما سروی امدادو کہ دا غیر اللہ نمدت نگواری ذو القرنین وی چو ما سر امدادو کہ اعینونی دا گورو دا تاسو یې چې نشی کولې ها بل مونږ وایو غیب دان صرف الله دی انبیا په غیب نه پويږي هغه وی ښا راشد سوره بقره وګوره سوره مائده وګوره چې وکون الرسول علیکم شهیدا وګوره نه راغلی دی پسې شي همون خو په محکمات سره د دې جوابونه کو چې ګوره تار څومره شهیدا شهیدا هوایا زمونږ د پاره قران کې محکمات شته چې وکفا بالله شهیدا بس حاضر ناظر الله دې بل څوک نشته ځان مغر کاوه چل ل بیا نظر دې ځان نشه خلاصول وکفا بالله شهیدا او دا وسی لګیا دي الکه اعانت توقس و دې مونږ ته وې دا خو سانه خبره ده هغه چې امداد غواړي ما سره د لاس حقوق پاسه ما سره خدمت وکې الې ناری پاسه ده دا خو ما ته تل اسباب دي نو تا دې گمراه کول د پاره په کې پاره هو نکو فلق دې بشک کې ورځو چې امداد دوه قسمه دي قران ویلي چې ستاسو نه څوک مدد غواړي نو ورکه ولا د وسلې د مال او د خلقو ورکه ولا دا خو اسباب دي کوم چې د الله مدد ته هغه بلا اسباب دي ابل څوک نشي کولای هغه صرف د الله صفات دي مانځ کې نو یا کنا بوذو یا کنا استعين خاص د الله واستعينوا بالصبر والصلاه دغه مدد په الله نه غواړي بدبخته کله ته وسیلې د پاره مثالونه پیش کړي وکانو من قبل استفتحونا ګورې یو پیغمبر باندې وسیله نه ټولولا د ځی کنا وسیله او پزواتو پازله او کای کنا موږ وایو محکمات تراشه خیر دی موږ د خاطر نه راو باسو سوره اعراف کې وی ولل الاسماء الحسنى فدعوه بها دلا نمونه شتا صفاتو نشتا ډیر خاستا ته چې سوال کړه د الله نن پاغي سره کوان چې الله یا رحمان یا رحیم دا وایي دا چاویلی دا اهل زیغ دی اصبا کی بیداتیان دی اخی و دا بیداتو دا پار دا قرآن دلن پی تا سوائی چو سنتو نفت دعا نشتا پجمع نشتا اچھا قرآن وی چو ادعو ربکم تضرعا و خفیا او قال ربکم ادعونی استجب لکم پیمکو کنا ولی خلق غر کئی خان دا بیدت پارا قرآن دلیل پیش کئی دا طول ایاتو نا چیزی کنا پدی چی عمل کئی نو تا ڈارک نشی کولی پاگا طریقہ بے کئی چی شرعی طریقہ دا دا آسان جواب دا ہر آیات باندی چی عمل کئی نو پا شرعی طریقہ بے شرعی طریقہ سدا چی پیغمبر سنگا کلی ناغت از آیات نو معلوم پخو کیا اتا تا معلوم دی صورت عراب کیوں 551 ادا سی اصور حامیم مومن کی 60 نمبر ناغت نو معلوم ناغت چرا دی فرض و نروس تو کڑی دا پا جمع یا سنت خلا پری دا چی اگر ندا کڑی نو دا مانا ندا دا تا چوئے دا تا زان نوی خوا دا آیات مطلب با په طریقه شرعی سره راوباسي او طریقه شرعی دغه چې نبی علیہ السلام دا ټول هغه قران مونږ ته خول دي په خپل عمل کې په قول کې نو ته وایې کنه دا اهل زیغ دي کنه دي ټول عمر په دې پس روان ما تشابه من ابتغال هغه کله وی وکانا ابو ما صالحا ورتا سوای چی اولیا سنه چی کوله قران وی چی پلاری ولیو زامنو ته سمره پیدا و رسوله خزانه ولا بچ کړه دیواله پیغمبران را وګورو ته یا خدای ته دا وکم تفسیر کړی دا ماته دا تفسیر خیخه چې دا ابوه ما صالحه دا معنا دا چې ته قرآن وای زمونږ نه نو په معنا پوه شي عزیزان محله کوه قرآن په دې ګران دی کنه چې دې کې سم متشابهات دي ها روان دي پاغا الفاظو آیاتونو پسې چپټ دي په خپل معنا کې دا سره روان دي ابتغال فتنتی یو معنا د دې لپاره چې جګړه جوړ شي فتنه جګړې ته وي ولې دا خو دې ظالمانو خلق ته وي نو جوړ خلق را پاسو حق پرستو سره عالم شو کدی دا معنا نکول نو جګړه نه و خو دې جګړې جوړې ښه دویم د لپاره طلب د گمراهیم چې دې دا معنا یو کړ نو خلق گمراه چې ولې نشي کولې تراشه وګوره ولی نفوی کی پیغمبر اگر گمراہی جوڑا کرن او دپارا دلتاولو دا شرک دقا داغی مطلب دا دی دا یاد دا سمانا که چی شرک تینا ثابت کی خواه وابتغا تاویلی او دپارا دلتاولو دا حقیقت دا غی لگیا دی چی مونگے مانا معلومو خواه ولی قرآن وی هدل للناس نه دي راسه هدل للناس ته چې دې کې صدا سي چې مونږ پنه پويګن بیا څنګه هدل للناس چې ګورو ته خلق لړل کې شک اچي الکه هدایت یوازې عمل ته وي هدایت خو ایمان ته وي ناسل شیخ ایمان دی خو به زمونږ غشتا اگر کو په معنی نه پوي دا ولي خلق کار کوي نه نوې معنی به معلومه نه ولې به قرآن هدایتي وما يعلم تاويله الا الله نپوی کی داغه په حقیقت بغیر د الله نه بل څوک ایس څوک په نپوی حقیقت داغه ښه نو سوال پیدا شو چې علما دوه قسم دي زائغین او راسخین دې کې فرق څه شو چې ری په نپوی یا دې په نپویږي نو دا یو شی شو زائغین او راسخین یو شی شو نه نه یو شی نه دی قرآن فرق کوي کنه ګور پر راسخون فی العلم او چې کوم ماهر دی په علم کې یقولون ناغي وای آمنا به مونږ په دې ایمان راوړې ده په قرآن کاغه محکمات دی او کوم متشابهات دی ولی ایمان راوڑل خو پی مانا ندی معنی لطول مانا دی راسخین اگه تاوی چی آمننا به بس مون پی ایمان راوڑل او زائغین اگه تاوی چی ننا مونگا دس ایمان نراوڑو مونگ بے معلومات کو ویا کوازا چی کولی شی اگه زائغین دی کنخا فرق دا دی خان وای دی چی مونگا ایمان راوڑل دی پدی قرآن کلم من عند ربنا اغه ایمان دا دی چې موږ دا عقیده ساتو چې دا ټول د طرفه درب زمونږ نه دی او ما یذکر الا اول الالباب عبرت ناخلی مگر عقلمن دا خبره ده چې امننا چې نه پويږي نو یې بچا مننا به د ملائکه دا حال تریم خبره مؤمنانو ته الله تعلیم کوي چې دا دعا غواړي چې گمراه نشي ولي دنیا ټوله دغه نډکا ده او چې غوږ دې نو څو زائرین بلګیای او خلق له بل کې شکونه اچي نو تاسو دا دعا مې راوېخه ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه گئی زړونه زمونږه د حق نه بعد از هدایتنا پس داغی چه تامون تلارو خواه و قرآن تا دراوستو و حب لنا من لدن کا رحمه او راکی مونگ لادخ پل طرفنا استقامتو یا اللہ مونگ پا دی مسئلہ باندک لک انکا انتا الوحاب بیشکتی وحابی امونگ استا بندیان یو وحابیان یو نخلق را توابیان وائی ویداوی نو پدې وایم غه پکې پدې سو خپکیږي کنزلې ته نه جوړ کړی دا بیزی وي کنا کار کنزل وای چاته وکړو نو پروا به پینو اجدا به وته وې کنا پروي اسی کنزل را ته وکړو اېدا کنزل نه دی پنده شیخ بوی رحمه الله تعالی چې څوک د توابی وې نو خلی کې ولې چینی واچو یاردا خو ډیر زبردست خبره چې وهاب د الله نوم دی امونګه بنديان دی نا څنګه بندای چې وهابی نه یې او بس پر سي کنا ربنا یا رب زمونگا انکا جامع الناس بشکتبا جمکون که خلق لرا لیوم اللہ ری ببی پاگر وزی چشک پکی نشتے ان اللہ لا یخلف المیعاد بشک اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا حلیف لا امیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ پوئی پمانا دادی الله غزاد ته چنشته بل حاجت رواو کارساز مگر صرف الله دے الحی جونده دے چې موت په ناراضی القیوم انتظام کوي د ټول عالم په خپل اچا ته ندي حواله کړی عقلی دلیلو نزل علیک الكتاب بالحق نازل کړي تا باندې دا قران چې حق سرګن شي مصدق لما بین یدی د تصدیق کی د تمام او کتابونو چې مخکې د دنو پاندل تورات او انجیل من قبل او نازل کړي او تورات او انجیل مخکې د قران نا هدل للناس چې قوم هدایت او د پاره دغه زمانی د خلقو پاندل الفرقان او نازل کړي دي د فرق کتابونه کاغذ دي او کدام بیا او صحیفی دي ان الذين كفروا بآيات الله وشكاوا كسان چینکار کی دتی آیاتونو د الله د توحید نه لهم عذاب شدید دي د پاره هډیر سخ عذاب الله عزیز ذو انتقام الله غالب دی يهوديان ذلیل کړو عیسی علیہ السلام اتن اخلاص کو او بدلہ غستن کے دخپلو انبیاء او دپارا ان اللہ لا یخفا علی شیعن بیشکا اللہ غزات تے چندی پٹ پد باندی اس شیع نپز مکہ کے و نپ آسمان کے انبیاء دا سے نشی کے دے اگر کہ عیسی علیہ السلامی هو الذي الله ذات يصوركم في الارحام شكلنا در کی تاسو لره پګېړو کې كيف يشاء سنچ داغه فقيه نتیجه دا شو چې لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته بل کار ساز او مشکل کشا او حاجت روا مگر یو الله دې زور اور ذات ته او کارونه د علم او د حکمت تی جواب هو الذي الله ذات انزل عليك الكتاب اج نازل کړي تا باندې قران من آیات محکمات بعضی په دې کې آیاتونه دي واضحه ان ام الكتاب دغه اصل مطلب د قران دی ام په ایمان راولې شي ام په عمل کیږي او هر متشابهات نور آیاتونه دی چې پټتي په خپل مطلب کې مطلب یې پټته حقیقت یې پټته قام الذین فی قلوبهم زیغن پس هغه کسان چې داږي په زړونو کې کګواله دي فیتبعون ما تشابه منه هغه کوشش کوي لټول کوي داغه آیاتونو چې پټتي په خپل معنا کې ابتغال فتنته د پاره د رئیسلو د جنگ جګړې یا د پاره د رئیسلو د گمراهه او د پاره طلب د شرک او ابتغاء تعویلی او د پاره طلب د حقیقت داغه وما يعلم تعویله الا الله نو پوېږي داغه په حقیقت باندې بغیر د الله نه بل څوک والراسخون فی العلم او چې کوم ماهر دي په علم کې یقولون غوای آمنا به مونږ په ایمان راوړل چې دا د الله کتاب دی کل من عند ربنا دا ټول آیاتونه کوم محکمات دي او کوم متشابهات دي تر طرفه د رب زمونږ ندي وما يذكر الا اولو الالباب عبرت نشي غسته د قران نام اگر عقل من عقل غالي کنه صفا عقل چې لب او طويل شي چې خيره ميره پکې نه ښه ادا چې نشي غسته د اخيره ميره دي هغه ځان پاک نه ساتلن هغه د قران نه عبرت نشي غسته دریمه خبره تعلیم د پاره د مؤمنانو د دعا ربنا اے رب زمونگا لا تزیغ قلوبنا مکہ گئی ذلون زمونگا دا توحیدنا بعد از حدیتنا پس داغی چمونگتا دے دیت کردے وحب لنا من لذن کا رحمہ اور آکی مونگلا دخپل تر اپنا استقامت انکا انتا الوحاب بیشکتو بخشش کونکے ربنا اے رب زمونگا انکا جامع الناسی بشکتی جمع کونکے طول خلق لرالی یومن پاغروز لارے بفی چنشتر شک داغی پراتلو کی ان اللہ لا یخلف المیعاد بشک اللہ خلاف نکی دخل وعدینا